Раздзел 27. Калі ж настала раніца, усе першасвятары і старэйшыны народа зрабілі нараду супраць Ісуса, каб аддаць яго на смерць. І, звязаўшы яго, павялі і перадалі яго Понцію Пілату, правіцелю. Тады Іуда, які выдаў яго, убачыўшы, што асудзілі яго, і раскаяўшыся, аддаў 30 срэбранікаў першасвятарам і старэйшынам, кажучы: «Саграшыў я, прадаўшы кроў нявінную». Яны ж сказалі: «Што нам да таго? Глядзі сам». І, кінуўшы срэбранікі ў храме, ён выйшаў і, пайшоўшы, павесіўся. Першасвятары, узяўшы срэбранікі, сказалі: «Не дазваляецца класці іх у храмавую скарбніцу, бо гэта цана крыві». І, зрабіўшы нараду, яны купілі на іх поле ганчара для пахавання чужынцаў. Таму і называецца поле тое полем крыві па сённяшні дзень. Тады збылося сказанае праз прарока Іерамію, які кажа: «І ўзялі 30 срэбранікаў, цану ацэненага, якога ацанілі сыны Ізраілевы, і далі іх за поле ганчара, як сказаў мне Господь». Ісус жа стаў перад правіцелем і запытаў у яго правіцель, кажучы: «Ты цар іудзейскі?» Ісус жа сказаў яму: «Ты кажаш». І калі абвінавачвалі яго першасвятары і старэйшыны, ён нічога не адказваў. Тады кажа яму Пілат: «Хіба не чуеш, колькі сведчаць супраць цябе?» І ён не адказваў яму ні на адно слова, так што правіцель вельмі здзіўляўся. А на свята правіцель меў звычай адпускаць народу аднаго вязня, якога пажадаюць. Быў тады ў іх вядомы вязень, званы Варавва. І вось, калі сабраліся яны, сказаў ім Пілат: «Каго хочаце, каб я адпусціў вам, Варавву ці Ісуса, якога завуць Христом?» Бо ведаў, што з зайздрасці выдалі яго. Тым часам, як сядзеў ён на судзейскім узвышэнні, яго жонка паслала яму сказаць: «Не рабі нічога праведніку таму, бо я сёння ў сне шмат пакутвала з-за яго». Але першасвятары і старэйшыны падбухторылі натоўп прасіць за Варавву, а Ісуса загубіць. Тады правіцель сказаў ім у адказ: «Каго з двух хочаце, каб я адпусціў вам?» Яны сказалі: «Варавву». Кажа ім Пілат: «Што ж мне зрабіць з Ісусам, якога завуць Христом?» Кажуць яму ўсе: «Няхай будзе распяты». Правіцель жа сказаў: «Якое ж ён зло ўчыніў?» Але яны яшчэ мацней крычалі: «Няхай будзе распяты». Пілат, убачыўшы, што нічога не дапамагае, а неспакойна растае, узяў вады і ўмыў рукі перад народам, кажучы: «Не вінаваты я ў крыві праведніка гэтага, глядзіце самі». І, адказваючы, увесь народ сказаў: «Кроў яго на нас і на дзецях нашых». Тады адпусціў ім Варавву, а Ісуса пасля бічавання аддаў на распяцце. Тады воіны правіцелевы, узяўшы Ісуса ў преторыю, сабралі на яго цэлы полк і, раздзеўшы яго, надзелі на яго баграніцу і, сплёўшы вянец з церняў, усклалі на галаву яго і далі яму правую руку кій і, стаўшы перад ім на калені, глуміліся з яго, кажучы: «Радуйся, цар іудзейскі», і плявалі на яго, і, узяўшы кій, білі яго па галаве. і калі наглуміліся з яго, знялі з яго баграніцу і апранулі яго ў адзенне ягонае і павялі яго на распяцце. Выходзячы, спаткалі яны аднаго кірынеяніна па імені Сімон, таго і прымусілі несці крыж яго. І прыйшоўшы на месца, якое называецца Галгофа, што азначае месца чэрапа, далі яму піць воцат, змешаны з жоўцю, і пакаштаваўшы, ён не захацеў піць. Тыя, што распялі яго, дзялілі адзежу яго, кідаючы жэрабя, і, седзячы, вартавалі яго там, і змясцілі над галавою яго надпіс з указаннем віны яго: «Гэта Ісус, цар іудзейскі». Тады распялі з ім двух разбойнікаў, аднаго па правы бок, а другога па левы. А тыя, што праходзілі міма, зневажалі яго, ківаючы галовамі сваімі і кажучы: «Ты, які разбураеш храм і за тры дні будуеш, уратуй сябе самога! Калі ты сын Божы, сыдзі з крыжа!» Гэтаксама і першасвятары з кніжнікамі, і старэйшынамі, і фарысеямі, насміхаючыся, казалі: «Іншых ратаваў, а самога сябе не можа ўратаваць. Калі ён цар Ізраіляў, няхай цяпер сыдзе з крыжа, і ўверуем у яго». Спадзяваўся на Бога, няхай цяпер збавіць яго, калі ён угодны яму. Бо ён сказаў: «Я Божы сын». Таксама і разбойнікі, распятыя з ім, ганьбілі яго. Ад шостай жа гадзіны цемра была па ўсёй зямлі да гадзіны дзявятай. А каля дзявятай гадзіны ускрыкнуў Ісус моцным голасам, кажучы: «Ілі, Ілі, лама савахвані», што азначае: «Божа мой, Божа мой, чаму ты мяне пакінуў?» Некаторыя з тых, што стаялі там, чуючы гэта, казалі: «Ілію кліча ён». І адразу пабег адзін з іх, узяў губку, намачыў яе воцатам і, насадзіўшы на кій, даваў яму піць. Астатнія ж казалі: «Чакай, пабачым, ці прыйдзе Ілія ратаваць яго». Ісус жа, зноў ускрыкнуўшы моцным голасам, спусціў дух. І вось завеса храма разадралася напалам зверху данізу, і зямля страсянулася, і скалы раскалоліся, і магілы адкрыліся, і многія целы спачылых святых уваскрэслі, і, выйшаўшы з магіл пасля ўваскрасення яго, увайшлі у святы горад і явіліся многім. Сотнік жа і тыя, што з ім вартавалі Ісуса, бачачы землетрасенне і ўсё, што адбылося, перапалохаліся вельмі і казалі: «Сапраўды, ён быў сын Божы». Былі там і глядзелі здалёк многія жанчыны, тыя, што пайшлі за Ісусам з Галілеі і служылі яму. Сярод іх былі Марыя Магдаліна і Марыя, маці Іакава і Іасіі, і маці сыноў Зевідзеевых. Калі ж звечарэла, прыйшоў багаты чалавек з Арымафеі па імені Іосіф, які і сам быў вучнем Ісуса. Ён, прыйшоўшы да Пілата, папрасіў цела Ісусава. Тады Пілат загадаў аддаць цела. І, узяўшы цела, Іосіф абгарнуў яго чыстаю плашчаніцаю і паклаў яго у новай сваёй магіле, якую высек у скале, і, прываліўшы вялікі камень да дзвярэй магілы, адышоў. Была ж там Марыя Магдаліна і другая Марыя, якія сядзелі насупраць магілы. На другі дзень, наступны пасля пятніцы, сабраліся першасвятары і фарысеі да Пілата і казалі, спадар, мы успомнілі, што ашуканец той яшчэ калі быў жывы, сказаў: «Праз тры дні ў воскресну, дык вось загадай вартаваць магілу да трэцяга дня, каб вучні яго, прыйшоўшы ўначы, не ўкралі яго і не сказалі народу: «У воскрес з мёртвых». І будзе апошняе ашуканства горшым за першае». Пілат жа сказаў ім: «Маеце варту, ідзіце, ахоўвайце, як знаеце». Яны пайшлі і сталі ахоўваць магілу, прыклаўшы да каменя пячаць і паставіўшы варту.